зараз падарожныя нататкі з метра Бартосіка з самай паўдзённай кропкі Беларусі. Гэта вёскі верхнія і ніжнія жары, што ў Брагінскім раёне, кіламетраў за 40 ад Чарнобыля. Напэўна, кожны савецкі школьнік ведаў назву кушка. Прычым гэтая кушка захоўвалася ў памяці лепш за якія сусветна вядомыя мегаполісы. З такім старанням яе ўбівалі ў вучнёўскія галовы. Школьнік мог не ведаць, што гэта такое, горад ці вёска, у якой рэспубліцы знаходзіцца тая загадкавая кушка. Але тое, што гэта самая паўднёвая кропка, самай вялікай і самай шчаслівай краіны, гэта запаміналася на ўсё жыццё. Ці ведаюць беларускія школьнікі самую паўднёвую кропку сваёй краіны? Сумняюся, хаця назва ў нашага скрайняга поўдня вельмі паэтычная і адпаведная месцу. Поўдзень – гэта сонца, гэта спёка, гэта жар. Паўднёвая кропка Беларусі, верхнія і ніжнія жары. Гэтыя вёскі выразна адрозніваюцца ад суседніх паселішчаў. Першае адрозненне – пясок. Яго тут столькі, што міжволі уверуеш у міфічнае мора Герадота. Другое адрозненне – у жарах няма вуліцаў. Дамы і панадворкі раскіданыя ў хаатычным парадку паміж пясчанымі барханамі, якія з цяжкасцю пераадольвае машына. Трэцяе адрозненне – мова. У ёй выразна чуецца павеў суседняй Украіны. Паслухаем старую сялянку-жароўку, што стаіць на аўтобусным прыпынку. А як жары-то жывуць? Ой, добра жывуць. Добра жывуць, так? Так і людзей няма. Слухайце, а ферма робіць? Робіць, ферма робіць. А чого ферма? На ферму такі ската, шо, ого, мяса і всього хватає. І молоко? Молоко не доїть, телят кормять, откармлюють, де здають. Просто так, виродило стеля, і самої навезли матки, і з цієї, і поки не виросте, подрасте, а тоді його забирають, викармлюють і здають. У нас не доїть корову, тому що, говорять, радіація. Так, а, значить, молоко нельга, тому що радіація? Так, да, так молоко не доїть. А телята посисають. А м'ясо можна їсти? А м'ясо можна. Ну, у нас так політика, як ви думаєте. А людей взагалі у нас мало. 170 чалавек такі ў жарах. Так. А што так? Памерлі старі, а маладых няма даўно ўже тут. Але жарам не суджана памерці канчаткова. Дзякуючы прыгажосці дняпроўскіх абшараў, неверагоднай колькасці рыбы і звяроў, жароўскія хаты скупляюць гараджане. У нас тепер хаты, знаете, как у нас хаты? Купляють гамельчане. Ви откуда самі? З Мінська. Аж із Мінська? Ну, от ваші білоруси тепер покупляють ці хати, приїжджають сюди, строяться. Тут і на рибалку, на охоту приїжджають. А їх не полохає радіація, ні? Ні. Ні, вони не бояться радіації. Вони такі бояться горілки. Поменше піти, а то побольше п'ють. Так радіація їх не бере. Тепер і радіації не було, так пілі. Радіація є, так п'ють, і п'ють, і п'ють. Як вам бабульчына заўвага наконт вашай Беларусі? А вось і пад'ехаў аўтобус. Старая дачакалася сваю дачку, якая прыехала з Чарнігава, куды з'ехала адразу пасля школы. Пра што, па ўсім відаць, не шкадуе. Знаете, как сказаць, жывецца мне там лучше, но здесь красивее. Вот так. Просто для души здесь красивее, а для денег там лучше. Ну, там свобода действий. Понимаете, я там... Мне нужны деньги, я их найду. Здесь же я их не найду просто. Приезжайте на Украину, там интереснее. Прысутнасць Украіны тут адчуваецца не толькі дзякуючы блізкасці Чарнігава. Варта ўключыць тэлевізар, каб заблытацца, у якой краіне ты знаходзішся. Настаўніца расейскай мовы Валентіна Шульга нарадзілася і жыве ў верхніх жарах. Працуе ў Камарыне, але з жароў выязджаць нікуды не збіраецца. Вы какие телевизоры глядите? Украинский тебе белорусский? Две белорусских, все остальное украинское. У нас даже дети на экзамене мне, значит, спрашивают, как называется наш парламент, а она мне сходу Верховная Рада. А я говорю, премьер-министр Юлия Тимошенко, она не Сидорский. Они могут даже иногда, как-то Кучма, когда было, не президент, Кучма. А их хвалевали проблемы оранжевой революции? Все... Были в курсе, потому что по телевидению это, и как-то так вот...